আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল করিম, আম্মা বাদ। আজ কা সবক শুন লিজিয়ে, সবক নম্বর 1125, আল্লাহ কা পয়গাম ইনসানো কে নাম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, بسم الله الرحمن الرحيم। وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض। اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی دکھتی رگ پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی یار مختصر جملوں کے اندر اللہ نے یہ بات سمجھایا ہے۔ اور جب ہم انسان پر فضل کرتے ہیں یعنی مال دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، دکان دے دی، مکان دے دیا، سفر کرا دیے، عزت دے دی، تو یہ انسان اعراض کرنے لگتا ہے اور اپنی کروٹ پھیر لیتا ہے، یعنی احکامات پورے نہیں کرتا، شکر نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت بجا لانی چاہیے وہ نہیں کرتا، چونکہ مال ہے، حالات اچھے ہیں، اس لیے اسے جو ہے ہری ہری سوچتی ہے۔ اس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ اعراض کرتا ہے اور اپنی کروٹ پھیل لیتا ہے، اور جب اس کو انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو بھی لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ خدا نخواستہ بیماری آ گئی، خدا نخواستہ کوئی حالات آ گئے، انکم ٹیکس کے حالات آ گئے، کرنسی کے حالات آ گئے، خدا نخواستہ کوئی بھی حال آ گیا نامناسب، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ صاحب ہمیں تو کینسر کا ڈر لگ رہا ہے تمہیں، اب جو ہے میسج آئیں گے مولوی صاحب دعا کرنا، مولوی صاحب دعا کرنا، اور اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نا صاحب تمہیں تو ڈائبٹیز بہت لگ رہی ہے، اب یہ کرنا پڑے گا، اب یہ، یا کوئی بھی حال آیا گھر کے اندر نامناسب حال، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لمبی لمبی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی یہ بات بتائی ہے، اس کے لیے جب حالات اچھے ہوں اس وقت میں آدمی اللہ کے سارے احکامات کو پورا کرے۔ یہ تفسیر ہے مختصر سی، ہاں، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اس لیے کہ حالات اچھے ہیں الحمدللہ، تو شکر کرو گے تو نعمت بھی بڑھے گی، پریشانیوں سے بھی آدمی بچے گا۔ اس لیے یہ آیت قرآن شریف کی ہے، یہ آیت حامیم سجدہ کی ہے، آیت نمبر ہے 51۔ یہ ذہن میں رکھنا کہ جب بھی حالات اچھے ہوں تو آدمی قارون نہ بن جائے، فرعون نہ بن جائے، بعض مرتبہ آدمی قارون بن جاتا ہے، حالات اچھے ہیں، صحت ہے، مال ہے، اولاد ہے، ماں جائے تو قارون بن گیا، اسے کچھ پرواہ نہیں ہوتی میں کہاں جا رہا ہوں، اور جہاں اللہ نے کوئی رگ پکڑی اور جہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا جو ہے اللہ نے تیور بدلا تو فوراً جو ہے بھاگے گا مولوی کے پاس، مولوی صاحب ذرا تعویذ دے دو، ارے مولوی صاحب ذرا یہ کر دو، ارے مولوی صاحب یہ کر دو، ارے بھائی کیوں، یہ کہ مولوی صاحب یہ حال آ گیا، یہ حال آ گیا۔ اس کو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ جب حالات آتے ہیں تو مسجد میں آتا ہے، تجھ پر کیا بن پڑی کہ تجھے خدا یاد آ گیا۔ اس لیے ایک جملہ خالی یاد رکھنا، ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے، اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو خدا سے دور کر دے وہ برا حال ہے۔ اس کے لیے اچھے حالات کے اندر بھی اللہ کی طرف متوجہ رہو، یہ اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، چونکہ اللہ تعالیٰ جو اب اللہ تعالیٰ کہا کہ نامناسب حالات میں دعا کرتے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جو حال میں تو رکھے اس پر تیرا شکر ہے۔ پڑھو میرے ساتھ، الحمدللہ علی کل حال، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ أَحْوَالِ أَهْلِ النَّارِ، جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے، اور اللہ جہنم والوں کے حالات سے تو ہماری حفاظت فرما. اور میرے ساتھ یہ بھی پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بکا من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء. اے اللہ، دن کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں، رات کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، برے پڑوسی سے پناہ مانگتا ہوں، برے حالات سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. دل سے کہہ دو الحمدللہ، دیکھو میں نے شکر ادا کیا، اللہ میری نعمت کو بڑھائے گا اور اللہ خوش بھی ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے حالات میں رکھے اور شکر کرنے والا بنائے، آمین کہہ دو. اور برے حالات سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.